Musicòpolis, la capital de la música. Al vostre costat, presentant-vos les novetats discogràfiques. Edició 608. Dubmatics amb Ranking Joe, War in the Corner. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, canviant-nos amb aquestes novetats que us presentem amb aquest Enrigui, en versió més, com es podria resumir, amb Dubmatics, perquè han trobat el camí conjuntament amb aquesta cançó i l'han posat al teu costat per acompanyar-nos en el començament d'aquest segment del dia d'avui. Seguim, perquè tenim moltes més creacions musicals que volem presentar-vos amb el programa de Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Sona així. Lose yourself to dance. I know you don't. Daft Punk amb Pharrell Williams. Excel·lent aquesta cançó, m'encanta. Lose Yourself to Dance. Si sona la seva música i els ritmes que ens acompanyen a la música d'aquest país. Batejada com a World Music, però és música de casa nostra. En concert, la gent del Portbó, des de Palafrugell, l'home de la guitarra. Tingueu bon home, que sabeu si a prop d'aquí trobaria aquella tasca on s'hi canta cada nit. En tombar la cantonada hi ha un local de mala mort, la taverna de la Lola, el millor racó del port. De primer vull peix fregit, calamassa la romana, i de postres vull uns brunyols plens de crema catalana. Ara canta'm un bolero mentre el vi s'endú el reclòs. Vull que aquesta nit s'ofegui els fantasmes del meu cor. Entapissa'm ta veu clara les mancances de l'amor. Les converses s'esmicolen, el soroll es va fonent, unes notes de guitarra encativen tot l'ambient. Una habanera, un bolero, la nit s'omple de cançons. Una veu dolça i planera és la d'en Josep Bastons. Cant que embriaga l'esperit, que desperta la nostàlgia, que carona els cinc sentits i revifa l'esperança. Torna'm a cantar un bolero mentre el vi s'endú el reclòs. Vull que aquesta nit s'ofeguin els fantasmes del meu cor. Entapissa'm ta veu clara les mancances de l'amor. Torna'm a cantar un bolero, que els boleros porten sol. Una veu fantàstica a continuació, a part dels del Portbó, que són realment meravellosos. És la Malú, amb la cançó A Prueba de Ti. Muriendo por volver a estar conmigo. Date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho. No tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste. Encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste. Desígame, ya no sé, ni tu nombre ya no existe en mi piel. just a woman up the street. Like any mother you may know, to me she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go, and she said, don't ever be lonely, remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be there. El seu nom és Kate Van Melua, Kati Melua, així es fa anomenar aquesta artista nascuda a Georgia el 16 de setembre del 1984, traspassada cap a Irlanda del Nord a l'edat de 8 anys i després a Anglaterra als 14 anys. És una de les meves artistes predilectes. M'encanta la seva veu i la seva dolçor. I will be there. A casa nostra també tenim una artista que ens desperta sentiments de dolcesa, només l'escoltem. És Sara Pi. Avui l'escoltarem també a través de Musicòpolis, presentant aquest tema que ara mateix sonarà entre nosaltres, que du el nom de Wake Up. I'm so warm here. Scratch my eye if it's young a little too. I feel something change. No fear, no constraints. No future reminds. Only present stays. Your consciousness feeling now. My thoughts all gone. Finally see crystal clear. Get up and stand up. It's your power. Look inside your soul. Magnífica, la Sara P, i aquest tema que es deia, com us hem comentat, Wake Up, 7 Nights, 7 Days, 7 dies, 7 nits, amb The Fratellis, des de l'àlbum We Need Medicine. Bé, família, anem tancant la paradeta amb aquest programa de Musicòpolis, amb aquest segment. N'hi ha d'altres que sempre us acompanyen. Després d'haver escoltat els Fratellis, aquests tres personatges que ens aporten, després d'una pausa d'un cert temps, el seu nou tema, aquest Seven Nights, Seven Days. Gerard Expósito, amb la companyia de Juan Martínez. Sona a ritmes molt ballables amb el Volver a Sentirte. Rafael Corbí, sempre al teu costat, a la capital de la música. Empieza esto. Quiero volver a bailar contigo, baby. Yo quiero bailar contigo, baby, te voy. bailar contigo.